Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, Bajor Tamás vagyok, becsületes szakmám, egy metafizikai munkás, ugye a fizika nem ment annyira, így jött a metafizika. Fizikában csak arra emlékszem, hogy tömeg egyenlő fajsúly, szortér, fogat, tehát gyorsulás, úgyhogy ebben megértettem, hogyha tömegekre szeretnék adni, akkor fajsúlyosnak kell lennem, de a térfogatom nem lehet túl nagy, nehogy akadályozza a dolog gyorsulását. Úgyhogy ezért rájöttem, hogy a térfogatomat csökkenteni kell, különösen, amikor a jobboldali túlsúly ilyen nagy. Úgyhogy hát fényelő diétába kezdtem, annak is az ultralight változatot gyakorlom, estén után csak a hangulatvilágítást fogyasztok. Ide is szobabiciklivel jöttem, remélem, hogy látszik rajta, és remélem, hogy kollektíven tudjuk csökkenteni azt a túlsúlyt, ami elbillentette és aszimmetriában döntötte a magyar közéletet. Természetesen nem én fogok margulni végig, szóval nem kell megijedni, csak gondoltam, hogy megpróbál vicces lenni az elején, de látom, ez nem nagyon megy. Nem nagyon megy, de most már kezd beesni, de felveszünk. És szeretném beszólítani a beszélgető társaimat, abban a reményben, hogy hát legalább akkor a katarzis és coming out fog ránk köszönteni a most előttünk álló rendszerváltás alkalmával, mint ami az előző rendszerváltás, vagy vélt, vagy vágyott rendszerváltáskor volt, amikor is a TV Maci is beismerte, hogy 40 évig köptál. Úgyhogy szeretném most ezt is a színpadra szólítani. Záró Péter Farkas, Olympiolics. Azután pedig Szomorú Zoltán, szociológus, tiszteletét, és Gondolj Zsangyzózó sorba, Puzé Rói Rikitics. Hát a Dumán innen hiszen túl felütés szerintem előre vetíti a mai este tartalmát, és nyilván ezért jöttek, hogy jöttetek el. Hihetetlen napról napra fokozódik a feszültség, ami most már leírhatatlan, és ilyen téboly szerint kezd válni. Ebből is látszik, hogy irgalmatlanul nagy a tét, ez szerintem mindenki számára világos. A nemzetközi sajtó is kiemelten foglalkozik a magyar választásokon, úgyhogy szorul a burok és borul a szurok, vagy pedig marad a fekete burok. Ez az alapkérdés. Én pozitív várakozással vagyok, és az első téma, amit belevágnánk, az lenne, hogy a legutóbbi két brutál erős videó, dokú, jelesül a szavazat ára, illetve a Szabó Bence féle kitállalása titkosszolgálati műveletről, amely tulajdonképpen nem más valósít meg, mint a kisajátított államhatalom polgárokkal szembe történő fordítása, tehát az ellenzék, szabadon választott ellenzék kicsinálására tett divers művelet. Hogy ez a két videó vajon elégséges arra, hogy eldöntse a rendszert? Beszéljünk először ezekről. Hát én nagyon... Bocsánat, egy pici fényt hadd kérjünk már, mert itt elég vallatóba vagyunk. Hát ez a stílszerű. Ez stílszerű, csak egy kicsi közönségfényt, hogyha szabadna. Na, mennyire jó. Én... Jó, szuper. Én jó reménynek tartom a várakozást, hogy egy vagy két videó megdöntse a rendszert. Szerintem már mindenki, aki át van politizálva, hanem pedig a magyar társadalom eléggé intenzíven át van politizálva, már nagyjából tudja, hogy hányatán áll ezzel a rendszerrel. És ezek a újabb és újabb impulzusok, legfeljebb üzemidőfokon tartják az ellenzéki tábort, ahogyan az Orbán Viktornak vagy a Rogán Antalnak az újabb és újabb akciói, amik a Revolver médián keresztül érik a hiszát, meg üzemi hőfokot tartják a saját tábort. És itt már szerintem csak a mozgósításra kérdés, ki milyen számban tudja elvinni szavazni az övéjét. Átvándorlás egyik táborból a másik, már nehezen elképzelhető. Tehát az hang, hogy szavószázados kiáll, elmondja mindezt, a te akcióközösség elkészíti a szavazatára című dokumentumfilmet, bemutatja mindezt, de ugyan ki lepődik meg. Tehát van olyan, aki azt mondja, hogy úristen, én ezt nem tudtam elképzelni. Hát én a Fideszre akartak szavazni, én nem tudtam, hogy ezek ilyen mafiózók. Úristen, vajon hát így nem, ilyen bőlnélek között nem. Akkor a tiszen, hát muszáj. Ez nehezen elképzelhető. Én érzékelem az ellenzéki közvéleményben ezt az eufóriát. Csak vigyázat. Mert az eufória okozza a letargiát. A most eufória abból nagyon könnyen válhat, és 4 évenként válik mindig menetrendszerűen a letargia. És amikor letargia van, akkor az ember az soha nem a korábbi ábránkjait, meg a túlzott reményeit okolja, ezért pedig az lett az indokolt. Szóval mi lenne, hogyha nem úgy fogadkoznánk, hogy most vagy soha. Mert ez a Tiszának a jelszava most, hogy most vagy soha, és mindenki ezt érzi, hogy most vagy soha. Csak ebben, hogy most vagy soha, ebben benne van az, hogy esetleg soha. Ugye? Tehát ha most vagy soha, persze, most, de nem hát soha. Nem kéne. Át van húzva, de akkor ebből mi következik, hogy most vagy most? Nem, hogy most vagy legközelebb. Mi lenne, hogyha nem úgy fogadkoznánk, hogy most vagy soha, hanem úgy fogadkoznánk, hogy minden emberileg elképzelhető erőfeszítést megteszünk itt és most, hogy most legyen, de ha nem most, 4 év múlva is itt leszünk, nem hagyjuk el a hazánkat, nem fordulunk el a közélettől, nem mennünk el az önsajnálatban, hanem ráhúzunk még 4 évet, hiszen 16-ot már lenyomtunk, ez a következő 4, hát már fél lábon is kihúzzuk. Mi lenne, ha így fogadnak? Egyetértek, csak azt gondolom, hogy szerintem lélektanilag azért az eufória mozgósító erővel bír, nagyobbal, mint a rettegés, a félelem, a baljós hatú elősejtése. Én annyiban köszöntök mindenkit, jó estét. Én annyiban, sőt, nagyon csatlakoznék ahhoz, amit Robi mondott, mert egy óriási csatában vagyunk, ami csatában egyébként a kormányzat csodott be minket, hogy együtt kéne élnünk azzal a lelki állapottal, lelki világgal, amilyen lelki állapotban, lelki világban Orbán Viktor és a közvetlen környezete van, és helyez minket. Nem tudjuk kikerülni, tehát ez lehetetlenség ennyi harabos, gyűlöletet keltő, kemény plakátot kikerülni, de senki ne tekintse ezt természetesnek, egyáltalán nem kellene, hogy így legyen. Európában is egyedülálló az, hogy egy kampány arról szóljon, hogy a másik oldal az nemzetellenes, hazárló, nem nézze ennek a közösségnek. Általában a politikai rendszereken belül el szokták fogadni egymást a felek, és egy kampányban nem ezen a felületen megy a kommunikáció, ráadásul azért is, mert amikor valaki a másik oldal vezetőjét a nemzeten kívülre helyezi, akkor az összes szavazóját is a nemzeten kívülre helyezi, és ezáltal előáll az a lelki állapot, hogy irtozatos súllyal tartjuk fontosnak, hogy mi lesz a választásoknak az eredménye, és mindent eldöntőnek, és azt gondoljuk, hogy ha nem mi nyerünk, akkor vége mindennek. Ezért akkor nem tudom én, ahogy mondta Robi, tegyük a hazánkat, stb. És én nem vitatom, hogy ez a helyzet olyan szempontból, hogy tényleg előállva Magyarországon az a kérdés, hogy az ország az Európai Unió tagja marad-e, vagy ha tagja marad, hogyan marad. Tehát ez a kérdés ténylegesen egy nagyon fontos kérdés most. Teljesen más gondol erről Orbán Viktor és ellenzéke, de ugyanakkor nekünk is védekeznünk kell azzal szemben, hogy egy egész országot traumatizáljanak. Ez nagyon fontos, hogy ne gondoljuk azt, hogy az életünk csak egyetlen egy dologról szól, a választásról és annak az eredményéről. Mert megint kezdünk ebbe belesodrót, és ebből a szempontból biztos, hogy csapdában vagyunk. Ami pedig a konkrét kérdést illeti, hogy az új Robi egyébként, hogy emberek beleállnak, és ott ülnek, és egy órás interjút adnak, elmondják, hogy mi történt. Ez egy új helyzet Magyarországon. Tehát politikai verseny van, van egy óriási politikai tömb a kormánnyal szemben, ez nagyon sokakat arra a bátorságra is késztet, hogy elmondják a saját történetüket, és ez csak most az eleje, hogy látom, mert éppen egy vállalkozót hallgattam, aki elmondja, hogy mit csináltak vele, és azt gondolom, hogy napi szinten jöhetnek el újabb és újabb ügyek, mert amikor valaki elindít egy ilyen laminát, akkor jönni fognak a történetek, és abban persze igazad van, hogy tudjuk, hogy milyen országban élünk, de így, hogy névvel, címmel, stb. Valaki odáll, és azt mondja, hogy odaül, és azt mondja, hogy akkor elmondom, mi történt, na ez újdonság. Hát én tudtam, hogy nehéz helyzetben van az elemző, amikor egy kritikus, egy kolléga és egy metafizikus, metafizikai dolgozóval jön össze, mert nagyjából Robi, amit elmondott, de azt hittem, hogy az lesz majd a második órának végén, nagy taps, és hazamegyük. Szóval gyorsan elértünk ebbe az állapotba. Én inkább egy kicsit az eredeti kérdésre, hogy azért ez a két botrány, azt sem csináljuk, azt sem mondhatjuk, hogy ez a kampánymenetben igazából nem jelentős. Szerintem nagyon jelentős, hogyha megnézzük azokat az interakciókat, ami 3 napon belül létrejött, az egyik 1.100.000-nél tart a megtekintésben, a másik 1,6 milliónál. Tehát 3-4 nap alatt volt 2,6 milliónyi interakció. És bár az interjú maga szerintem kicsit bonyolultabb, ezzel együtt a sztori nem. És az egy érthető dolog. És abban igazolnak, hogy a két táborban nem fog ez nagyon nagy lelki válságot okozni. Akkor már 3.300.000-nál járunk. Tehát hogy az igaz, hogy a Fideszes nem fogja azt mondani, hogy úristen, akkor amit jó akarik írozott Robi, hogy akkor hú, hát akkor most átgondolom, és akkor nem. És a Vad Tiszás, aki meglátja Magyar Pétert, és elsírja magát, mint a másik oldalon, hogy elsírja magát Orbán Viktor látványától, az sem fogja megrázni, vagy nem teszi még tiszásabbá. Akkor a kérdés az, hogy akkor hol hat ez? De igazából ez volt a kérdésed, hogy van-e ilyen hatása? Én szerintem van ilyen hatása. Tehát én szerintem van ilyen hatása. Ez azért egy nagyon kemény vörös vonal átlépés, és úgy, hogy a kormányzat 3-4 napja nem szólal meg ebben az ügyben. Tehát nem mondja azt, hogy elnézést, ez nem igaz. Hanem keretezve, hogy a más olyan, ami nyilván, mint az úri hölgy a kalapboltban, amikor mutogatják a kalapot, mindig ugyanaz jut, a szexuális élete jut eszébe róla, és hát nagyjából így van a kormány is, bármit mutatnak neki, az ukránok jutnak eszébe róla. Vagyis hát ezt is nyilván ebbe kell keretezni, hogy akkor itt ukrán ügyökök vannak. Ugyanakkor el szerintem több szempontból hat, és leginkább a bizonytalanoknak abban a körében hat, ahol van részvételi hajlandóság, vagyis el akar menni, de ő egyik pártnál sem a maghoz tartozik, hanem a héjhoz tartozik, és pont beszéltük most itt, hogy a szociológiailag nagyjából ezt hogyan lehet megragadni. Azokról beszélünk, akik az elmúlt 16 évben 2-szer biztos szavaztak a Fideszre. 2-szer. Mert nem konstans Fidesz szavazott. De mondjuk a kerítésre szavazott, és esetleg szavazott a Rezsire, vagy a kerítésre szavazott, a migráció ellen szavazott, és aztán a háború ellen is szavazott 22-ben. De ők nem Fidesz, ők nem klasszikus Fidesz szavazók. 22-ben 3.060.000 szavazója volt a Fidesznek, és 24 júniusában az EP választáson 2.078.000. 1 millió szavazóról van szó. Ennek a fele a Tiszánál van, ezért tudott viszonylag gyorsan építkezni a Tisza, és lőtávon belül kerülni, ahogy ő fogalmazta, felszedni a piacról az összes többi szavazatot, de van egy olyan zóna, van egy olyan szürke zóna, amelyikben ha Fideszen gondolkodik, akkor ez a sztori passziválhatja, vagy a Tisza irányába tolhatja. Tehát, hogy én látok azért nem a magban, hanem a héjakon látok olyat, ami ezek azért nagyon erős impulzusok. De szerintetek nem lehet egy olyan hatás, amit én valamiért kérdezek, vagy intuitív módon elképzelek, hogy ugye, ha a saját táborokat, az ellenzéket most minden estől képzeljük rá egy buborégnak. Ezek a tartalmak, amik most megjelentek, erre a buborékra azért óriási mozgósító erővel bírnak, és a buborék széle elkezd kiterjedni, mert leválnak róla molekulák, most képletesen, és elkezdnek kifelé szállni. Ez az egyik. A másik pedig, hogy azért itt mind a két esetben nem egyszerűen arra van szó, hogy ismertük a Fidesz aljas mafiózus sötetteit eddig is, megsejtettük, és ez képest túlságosan sok új nem derült ki, hanem arról, hogy a szavazat ára dokó esetében a köztörvényes szervezett bűnözés legalját valósítja meg a Fidesz állam rendszer szinten. Egy. Kettő. A Szabó Bence által leleplezett akció keretében pedig a titkosszolgálat a saját polgárai ellen támadva, és az adófizető pénzéből fenntartott közhatalom szembefordul azokkal, akiktől az adóforintokat begyűjti. Tehát ez azért két olyan erkölcsi kérdés, amire, és ez a végszavam, hogy ha mondjuk én egy klasszikusan vidéki, akár falusi, konzervatív értékrendet követő, a háborútól is félő, inkább a kockázatkerülő és biztonsági ember vagyok, de az erkölcsi értékrendem azért szilárd, és meghallom ezeket valahogyan, eljut hozzám is, akkor vajon mit lépek? Én tartok attól, hogy a Fidesz tábornak impulnak lesz. Én tartok attól, hogy nem odrákoznak meg rajta. Ők elsajátították azt a szemléletet, ami szerint a cél szentesíti az eszközt, és a cél nemes. A nemes cél az kurucos harc és ellenállás és itt a kipontozott részt, azt természetesen most éppen Ukrajnával, Brüsszellel, korábban soros uruló dollárok, Amerika most áthangolódott, mert Amerika most éppen nem fenyegeti Orbán uralmát, hanem most éppen támogatja Orbán uralmát. Tehát ide ezt ki lehet tölteni akármivel. Tehát a geek emberektől elkezdve globális háttérhatalmak, multinacionális cégek, kivéve azok, amiket Szijjártó idehoz, hogy mérgezzék szét a munkásaikat, meg a helyben lakókat, azokkal a multinacionális cégekkel nincsen probléma, csak azokkal, amelyek éppen az egyik alelnöküket engedik, hogy Tisza párti legyen. Itt azért vannak aggasztó jelek. Emelje fel a kezét, kérem, az, aki látta a Orbán Viktort gyűrött, hogy hogy adta elő magát. Hát mindenki látta, igaz? És aki nem látta, az nem is értem, hogy nem látta. Legyen szíves, tekintse meg. Lesz itt egy szünet, ami hatalmas lesz arra, hogy vásároljatok a büfében, meg arra, hogy megnézzétek a házi feladatot, abszolváljátok, és megnézzétek Orbán Viktor Győröt, garantálom, hogy jobb getvertek lesz tőle. A második etapra tudtok visszatérni, hogy készültetek, és akkor jöhet a rögt dolgozat. Az egy nagyon aggasztó jel, ami Győröt történt. Nem csak azért, mert Orbán Viktor kiesett a szerepéből. De Orbán Viktor, akinek fel lett építve ez a nyugat lelkiismerete, ami megvédelmezi a nyugatot önmagától, ezt a rothadó, romló, önmaga mocskában fetrengő, LMBT aktivizmusban, feminizmusban, a kulturális baloldaliságban, a woke kultúra szellemében önmagát lerontó, önmaga árnyékává vált Európa, hogy a kis szépséghiba ezzel, hogy Orbán nem megjavítani akarja, hanem kiárulni Putyinnak. Tehát kifejezetten érdekelt Európa romulásában, hiszen hát erre hivatkozva lehet Putyinnak Európát kiutalni. Na most az a tény, hogy Orbán Viktor egy ilyen hatalmas ember, és tényleg hatalmas ember lett, aki Orbán Viktor Putyin ajánlotta Európának. Magyarország Putyin ajánlotta Európának. Ha Európa nem akar egy elhúzódó háborút, ami talán katonailag, talán pénzügyileg, talán társadalmilag felpontja, térre kényszeríti, akkor átalakíthatja önmagát orosz mintára, és ennek megvannak a frakciói, két rubel frakció is ül az Európai Parlamentben, amelyik ezt ajánlja. Franciaországban ez az ajánlata a régen a Nemzeti Front volt, most úgy hívja, hogy Nemzeti Dömörülés. Az öregülőbbemlé frontnak hívta, de volt egy rossz hangzása, és a lány ezt kiigazította. Németországban ez az AfD. Olaszországban Matteo Salvini felel ezért az ajánlatért. Nigel Farage Nagy-Britanniában. Hát Európa széltében, hosszában megvannak azok a kis Orbánok, akik majd készen állnak arra, hogy áthalkolják, átformálják ezeket az országokat orosz vitára, és akkor Oroszországnak nem lesz többé konfliktus, ezek az országok is helyreállhat, a virágzó szénhidrogén kereskedelem, ami egy évtizeden keresztül nagyszerűen működött Angela Merkel fővédnöksége alatt. Tehát Orbán Viktor egy nagy szabású, egy nagy formátumú nemzetközi politikus. Mondhatjuk úgy is, hogy Orbán Viktor Magyarország helyett sikeres. Lehetne Magyarország is sikeres, de hát nyilván nagyobb erőfeszítés kéne, és Orbánnak is jobban kéne akarnia, de Orbán Viktor legalább sikeres. És akkor megkérdezik a magyarokat, hogy hát elégedett vagy ezzel, és hát azt mondják, hogy hát a Gyurcsány idején sem a miniszterelnök nem volt sikeres, se az ország. Most legalább a miniszterelnök sikeres. Ez még nyilvánvaló előrelépés, már csak az országnak kéne fölzárkózni. Jó, hát ezt nem látjuk, de akárhogy is Orbán Viktor egy jelentős nagyszabású politikus, aki Xi Jinpinget-kel, Putyinokkal, Trumpokkal tárgyal, és vizionálja Európa jövőjét. És akkor ehhez képest ez az Orbán Viktor, a kordonok mögött mocskos fideszező szakmunkás kölyköknek így beszól, és így kiabál a színpadról, abszolút nem az a formátum, amit ő felépített itt 16 év alatt. Hanem valaki, aki elvesztette a fonalat, elgurult a gyógyszere, sokféle kifejezést lehet erre találni, hát ezt nem lehet volna szabad csinálni, és itt a döntő nem az, hogy kiesett a szerepéből, és őnek itt az övéinek kellett volna szólogolni a helyet, elkezdett próbígatni a szakmunkás kölyköknek, hanem két narratíva. Szakmunkás kölyköknek az a narratívája, hogy kifosztottad az országot, megkaptad a lehetőséget, hogy te legyél Mátyás király, de Rákosi Mátyás király lettél. Add vissza az országunkat. És erre Orbán Viktornak a válasza, az meg valami, amit Rogánnal, meg Habonnyal kitaláltak, hogy Ukrajnába akarják vinni a magyarok pénzét, és ezeket a szakmunkás kölyköket megvádolja azzal, hogy ők a magyarok pénzét Ukrajnába akarják vinni. Ami egy ilyen tiszta őrület. Úristen, dehogy is! És itt az érződik ki, hogy van egy ilyen ideológiai megszállottság, és egy marketing szöveg, amit rá kell húzni minden áron a valóságra, és ott áll vele szemben a valóság, a maga fizikai hárontés hangján is valójában, és ezek állnak szemben egymással. Egy miniszterelnök, aki rá akarja sütni az ellene demonstrálókra azt, amit a Habonnyal meg a Rogánnal ilyen jó kis marketing narratívaként előállítani. Brainstorming. Igen. És itt érződik ki az, hogy hogy itt van egy zavarék, és a miniszterelnök egyre távolabb sodródik a valóságtól, és egyre inkább a saját narratívájának a fogja. És hogy ő itt ezt nem érzi, hogy ezt, hogyha ő előadja egy tévéstúdióban a Rónai Egmondnak, hogy ő azok ellen van, akik el akarják vinni a magyarok PC-t Ukrajnába, ott ez működik. De amikor a demonstráló szakmunkás kölyköknek üvölti ezt, az ott a valóság és pármelyik vagyoknak a valóság érzete ledobja magára ezt. Ez a bizonyos pontokon vitatkozni fogok ezzel, de csak azért, mert én egy másik profilból látom ezt, az pedig az, hogy Orbánitól pontosan tudja, hogy mi a helyzet, és azért történt mindez. Tehát a helyzet az az, jelen pillanatban ez látszik kifele, hogy vesztésre áll. És ezt nagyon nehezen viselik. Ráadásul kikényszerítették a versenyt, hogy neki nem ő diktálja, hogy politizál, hanem kikényszerítették az utcára, mert Magyar Péter is az utcán volt. Tehát ő nem, az nem nézett ki jól, hogy ott benn van a sportcsarnokban, mert nem tudom én hol is, és akkor egy zárt, meghívott közönség előtt beszélni, közben Magyar Péter meg a bárki jöhet, és ott vagyok mindenütt. Ez a politikai verseny, amit szintén nem akart, és egyszer csak megjelent az országban, hogy verseny van. És ebben a versenyhelyzetben, amikor beszéltetek arról, hogy ki hogyan szólítja meg a szavazókat, akkor szoktak keményen beszélni a másikról, amikor már valaki úgy érzi, hogy ő megvan a szavazóival, tehát nála van a többség, és akkor tudja azt mondani, hogy börtönbe küldeni a külügyminiszter, mert akkor tudja azt mondani, hogy Orbán Viktor egy bűnöző, ugye, ami most a legutóbbi ősöpteléig beszél volt Magyar Pétertől. Miközben Orbán Viktor a Tiszás fiatalokhoz szól, megszólítja a Tiszás szavazókat, próbálja magyarázni, hogy az ő politikája jó nekik is. Mert úgy élik ezt meg, hogy Orbán Viktor úgy érzi, hogy ők kevesebben vannak, Magyar Péter pedig többen bármit is mondanak egyébként a nyilvánosság előtt, mert a nyilvánosság előtt ilyen szempontból Magyar Péter önazonosabb, de közben pedig egyetlen egy vezető sem teheti meg, hogy azt magyarázza, hogy ki fog kapni. Nyilván azért nem például, mert van egy olyan szavazói csoport is, nem csak ugye úgy áll össze az ország, hogy vannak a tisztások, vagy a fideszesek, vagy sokkal bonyolultabbak vagyunk mi szavazók, mert amikor megpróbálnak minket beazonosítani mindenféle ideológiai vonalon, kiderül, hogy mindenki kicsúszik egy kicsit. Tehát akkor, hogy megkérdeznek 10 tételről valakit, akkor kiderül, hogy abból 6 az valami konzervatív tétel, nála 4 megvalós, és vagy 3 valós, 1 liberális, és mindegy. Lényeg az, hogy bonyolultak vagyunk, egyediek vagyunk, különlegesek vagyunk, és éppen ezért nehéz így ilyen csoportokra fogni csak. Ez egy valamilyen szavazó, aki a választást az úgy éli meg, hogy megjogsolja, hogy ki nyer. Tehát arra fog szavazni, akivel úgy gondolja, hogy nyerni fog. Tehát ez egyfajta ilyen jóslás, meg egy a győzteshez tartozásnak a lelki élménye. Ezért van az, hogy az én ülésen nem voltak többen. Ezért hát az, hogy a kormánynak most már önálló tömegszámlálója van, ugye önálló intézeten, és nem tudom, hogy miért a turisztikai hivatal, de nemzeti ünnepeken a magyarok mennek ki, nem a külföldiek, de a turisztikai hivatal megszámolta nekünk, hogy a Fidesznél többen voltak. És ez azért van, mert vannak olyan szavazók, akiknek meg ezt kell mondani, mert önben átszavaznak a másik oldalra. De alapvetően az látszik, Orbán Viktor egyéb kommunikációjával is, hogy ők igenis, ők inkább a mediának hisznek, mint a nézőpontnak. Inkább odahajlik. És egyébként meg mi meg szavazók azt nézegetjük, az a furcsa nekünk, hogy ilyet nem látunk. Ez amit senki nem hitt el 2 évvel ezelőtt, hogy ott áll egy olyan helyzetben, 2 hét múlva választások, és Orbán Viktor elveszítheti a választást. Ami nem furcsa, Európában az a szokatlan, ahol aki 16 évig kormányoz, nem? És egyébként elmúltkor jól csinálta, de megmondták, mert általában meg szokták unni a demokratikus politikus, mert általában megunják az emberek, és ők ezt tudják, és nem szoktak ezen nagyon megsértődni, el szokták fogadni, hogy kikapnak, ez olyan természetes dolog egy európai kultúrkörben. Nálunk meg az élet-halál harc, hogy egyébként van is sok miért félni, mert nagyon sok minden tisztázatlan, hogy mi történt ebben a 16 évben. De jelen pillanatban mi úgy nézünk, szerintem önök is, mert sok barátom is az egészre, hogy így nézeget, és nem hiszi el. Nem hiszi el, hogy 2 hét múlva ez meg fog történni. És Meglátjuk, de én hajlok arra, hogy két év múlva meg fog történni, mert Orbán Viktor ahogy politizál most, amiket csinálnak, ma ugye maffiafőnökként jelent meg a közösségi médiában, ő döntött róla, nem mi. Mi erről itt beszélgettünk, hogy magunk között, nem? De azt, hogy meg sose felejtsük el, hogy megsértődött a HVG címlapján annak idején, amikor maffia, emlékszem, hogy valaki erre nagyon-nagyon régen, de az kormányzás az elején, a Cilinder Kalkos, hogy ők maffia főnökként ábrázolták, és eljutottunk odáig, hogy ő maga a saját oldalán maffia főnökként kiteszi magát. De mit kell meghosszabbítani picsvég? De az mondják rá, hogy maffia főnök, hát nem fogja tapatni. Hát az egy defenzív státusz. Hát beleáll, hát maffia, igen, és akkor én vagyok a főnök. Na! Ez a belső pont. Itt lenne a kampánya, ahol lehet, hogy te ez tipikusan az, amikor házon belül poénkodnak, tudod? Hogy válaszolunk? Hát elfigyelj, tegyük ki poénk, hogy milyen vicces lesz a válaszként. Egyetlen vicces, tehát a szavazók ezt nem szóltam. Igen, és hát ez olyan, mint a zebra tipikán, zebra kör, zebra elnevezési tipikán, ami úgy próbál vicces lenni, hogy a zebrákről reflektálva önmagára ragasztja az egyébként hát dehonestáló és a rendszer legrendszer kritikusabb jelző. De csak egy beszúrás, mielőtt te hozzászólnál, hogy én ugye spirituálisan gyekszem, vagy ösztönösen is így szemlélem a valóságot, és valami olyasmit érzek, amit úgy tudok megfogalmazni, és azt már teszem egy olyan, hát a Magyar Péter megjelenése óta kb., hogy a korszellem kihátrált a Fidesz mögül, és átállt a Tisza mögé. Tehát, hogy akármit csinálnak, semmi nem jön be, és minden erodált, jelentésvesztett, üresen kongó hazugság a szájukban. Ez nem tudom másnak tulajdonítani, mint annak, hogy megváltozott a hát, spirituális légkör. Ebben biztos, hogy van valami, tehát azért ez a politikai klíma és a politikai hangulat az velünk együtt változik. Ahogy nem vagyunk triviális lények, vagy pszichai lények vagyunk, ez természetes. És az is, hogy ennek hullámai vannak, van egy francia szociológus, Gabriel Tárt, ugye a divatot ezzel írja le. Ő az első nagy divat szociológus, tehát, hogy igenis, vannak hullámok a társadalomban, és a politikát is utolérik ilyen hullámok. Érdekes, ahogy így mondtátok, a kettőtök közötti pozíciót gondolom a magaménak, és ezért nagyon gyorsan egy kicsit azért visszaugranék, és akkor általában a Fidesz kampányról. A Fidesz kampány igazából a tavalyi béke költségvetés évével vette kezdetét. Nevet adtak a költségvetésnek. Emlékszünk rá? A béke költségvetés. Jön Trump. De én ezt most nem viccből mondom, hanem hogy én egy nagyon erős folyamatnak látok a győri megszólalásáig. Ez kibomlott, ez szerint előtt megtörtént, csak nehezen tudjuk összerakni, és ezért ilyenkor mindig jó egy kicsit retrospektív gondolom visszaugrani, hogy nagyjából honnan tudjuk ezt keretesztetni. Addig is már látszott, hogy van egy funkcionáló ellenzék, a száma, hát az még 34% körül és 40% körül, maga Magyar Péter fogalmazott úgy, hogy lőtávolon belül kerültünk, de még a Fidesz hegemóniáját senki nem kérdőjelezte meg. Erre elindított egy békeköltségvetéssel egy kampánysorozatot a Fidesz, megnyitotta azt, hogy kormányozni csak ők tudnak, ez egy kompetencia kampány lett volna, amiknek két nagy szála volt. Az egyik, hogy jó hír kampány. Emlékszünk rá? Jó hír kampány. Micsoda panó, aki ezt kitalálja, az jó hír. És akkor és elhitették az Orbánnal, hogy be kell menni főnök, és el kell mondani, hogy újabb jó hírem van. És jó hírem van. Ez volt az egyik. És a másik pedig egy ilyen felfelé menő figura, hogy megcsináljuk. Ezt szeretne emlékezni? A plakátokon kint volt. Na most, ez volt az első, ami alapba bedöglött, és nemzetközi politikai szempontból pedig Trumpnak a béke missziója bedöglött. Tehát látszott, ez elszállt. miniszterelnök ilyeneket mondott februárban, tavaly februárban, amikor először visszaerősödött a forint, hogy mit szól elnök úr, kérdezte a Farmika, mit szól elnök úr ahhoz, hogy 400 alatt van a forint? Ilyen a béke. Ilyen a béke. Ezt csak azért akarom mondani, hogy emlékezzünk ezekre, és nyilván a mi feladatunk az, hogy ezekből rakjuk össze, ezekből a mozaikokból rakjuk össze, és értelmezzük a képet. És ezt követően viszont Orbán Viktor a következő nagy megszólalását, azt egyfelől az én értékelőjére időzítette, másfelől pedig a március 15-ére időzítette. Az egyikben azt mondta, hogy nem lesz Pride, jön valamilyen nagy általános törvényhozatal arra vonatkozóan, hogy itt most a végső megoldás lesz a rendszer fölállásában, és ennek egyfajta köztéri lecsapódása volt, és igazából összefoglalása ezen céloknak a koloskázatos március 15-e. Soha 30 év alatt Orbán Viktornak a működése alatt nem volt olyan, hogy 3 hónapon belül 2-ször ő maga helyesbít, és bizonyos szempontból elnézést fogy. Nem volt ilyen 30 év alatt a működése alatt. És ezt követően pedig jött a Simionik, ami az erdélyi magyarság körében megtorpanást jelentett, de már akkor is mondtam a Transtelexen, hogy ez nem olyan sűrű az erdélyek irányába megszült háló, mint egy lánc, a lánc mellé a lovabon, hogy kaptak egy ütést, de meg sem egy láncszem sem perdült le ettől, és most várható ugyanúgy a tömbszavazás a határon túliak részéről. Egyik-másik üzenet bedöglik, amit nem Magyar Péter, nem rikoltozva Szabó Tímea, nem Hatházi Ákos, és sorolhatnék, nem a nem létező Jobbik, és nem tudom én kik, MSZP, kényszerít ki, hanem ők maguk ülnek az asztalnál, eldöntik, ez jó lesz? Hát ez kurva jó lesz, akkor gyerünk. És beküldik arccal, képpel, szájjal, hanggal a miniszterelnököt. Bedöglő üzeneteibe. Aminek a vége az, hogy belátják, hogy minden bedöglött, amit eddig elindítottak, és akkor van egy kampánycsapatcsere. Na most a kampánycsapatcsere az egy indulati csere. Én azt nyilatkoztam akkor a 24.hu-n, akkor megértem valahol az Orbán. Mert hát ő valamitől dolgozik. Tehát ő neki oda kell adni az anyagot, hogy vődök, ez az anyag. De mi van benne? Az, hogy így fogunk szárnyalni. De biztos? Hát az meg biztos. És akkor bemegy és elmondja, és nem biztos. Szóval, és ezt sorozatban csinálja, és nyilván ő is fölkapta a pumpát, és azt mondta, hogy hát basszátok már azért, várjunk már egy pillanatra gyerekek. Hát én vagyok bekül, én vagyok kidugva a kéményen, és rendre bedöglő üzenetek van. És csinál indulatban egy cseresort. Na most a cseresor az úgy sikerül, hogy egy olyan lesz a kampányfőnök, aki életében élesbe kampányt nem irányított. A kampányguru feleség, aki videós volt, az előre ön megmondó-e. Tehát, mint a focista felesége, mint hogyha bemennének a pályára gólt lőni, mert ők sokat ott a költözőbe, sztárokkal naponta. Együtt ugyanazon a buszon is utaztak. És közvetlen közelebbről a kertben látták a cseleket, amiket abból a férje. És ő úgy gondolja, hogy akkor ő most viszont, most ő fogja előni. Azért mondjuk egy Kaminski Fandiról. Én nem akarok, én csak nem érdekel, hogy kire egyébként, hogy ne nevesszük fel még igen. Szóval jön egy ilyen cseresor, amelyik a harmadvonal előreültetése, nyilván az első sor. Hát tök logikusan. Ja, gyerekek. Hát akkor csinálják. Ezt is félreértette az egész ország, amikor azt mondta Orbán, hogy ha nem áll bele mindenki, mindenkinek a nézését meg a járását felírjuk, és el lesz számolva. Nem nekünk szól. Az egész országban a szakma 3 hétig ezen csacsokott, hogy meg lettünk fenyegetve. Nem. A kampány első sora lett megfenyegetve, hogyha nem csinálják a harmadik vonallal ugyanúgy tovább, akkor nagy baj lesz. És most ez a felállás, és intellektuálisan semmit nem tudott ez a csapat hozni. Pozitív interakciók, ami kötelező egy kampányban, az a jövedelmi transferekhez lett volna rendelve, az idén 3 hétig volt kint minden plakáton, hogy milyen fantasztikus teljesítmények vannak, és utána az agyukat elárasztotta Ukrajna. Egyhegyű kampányt akartak, mert ezt megtanulták a focistáktól, hogy van ilyen egyhegyű csel, és hát akkor nincs ilyen, nem rúgjuk majd a holt, mert volt egy rezsit, volt egy kerítés, és volt egy háború. Na, akkor most mi is a háborút még, vagy Ukrajnát erőltessük, és akkor mi is gólt lőtt. Nem. Nem. Szóval rövidre zárva én messzebbről látom azt, ahogyan eljutott Orbán a győri beszédig. Bizonyos szempontból ő maga letranszponálta magát a csapat a harmadik vonalához. És leginkább azért, mert nincs intellektuális segítség, azért Ronaldo góllövő képességét, a felesége góllövő képességét ugye behasonlítsuk. Szóval nagyon röviden ennyit a számot, amit van. Tegye fel a kezét, aki azt mondja jelenlévő közül, hogy a Tisza nyer 12-én. Ó, gyerekek, hazajöttünk. Ellenpróba, aki azt mondja, hogy a Fidesz nyer, törpe minoritás, de az ő véleményeket is tiszteljük. Ki az, aki azt mondja, hogy 2/3 Tisza győzelem lesz? Ez már kevesebb számú kéz, de azért ez is még egy ilyen lesés szögyen 30-40% a nézőknek. Ki az, aki szerint a DK nyer? Vagy csak mondják. Jó. Igen. Ki az, aki szerint 1/3 Fidesz? Ez már meg lehet, igen. Minden az ingyen. Azért mehetünk meg ezt. Jó, kezdjük el szerintem. Megkérdezték, hogy lesz a szavazás. De esetleg ki az, aki szerint nem lesz? Ja, igen. Ki az, aki szerint mondjuk egy önmerénylet, vagy bármilyen Putyin hátterű akcióval el lenne ugodázva a választás. Ki az, aki ezt gondolja? Áron gondolja. Hát, a legjobbakat reméljük. Szerintem akkor most, ha már úgyis itt tartottunk a putyini önmerényletnél, akkor picit elnőtegyünk arról közösen, hogy vajon fokozható-e a magyar politikában az orosz befolyás, illetve országunk végleg Ázsia felé leszi-e az irány, vagy megmaradunk az európai úton, beszéljünk egy kicsit el. Ez akkor jó, tehát nem sem. A választásokhoz egy nagyon erős tétje, hogy a választói közönség Magyarországon mit reagál arra a kívásra, hogy egyértelműen az oroszokhoz közelhúzó politikát szolgál az ország miniszterelnöke, és ezzel szemben a kihívó az európai kötelékeket hangsúlyozza. De az is nagyon érdekes ebben ezen a felületen, hogy a politika, a politikai vita az nagyon más vonalon mozog, mint ha ott a szociológusok, amikor kutatják a társadalmat. Mert hogy Orbán Viktornak soroltuk így a politikai gyengeségét a tekintetben, amik teljesen nyilvánvalóan láthatóak, tehát még politikai gyengeség volt az, hogy megkérdette, hogy a pályára már ne készüljön senki, és ezzel gyakorlatilag megcsinálta a legnagyobb tüntetést, amit a Budapest látott, tehát hogy gyakorlatilag egy nagyon jó pályát álmot csinált, és ez nem azt mutatta, hogy ő erőben van, meg egy intézkedő, az ügyeket jól intéző miniszterelnök, de hát ugyanezzel küzdő egyébként az európai integrációt illetően, mert hogy a magyar választók kétharmada Európai Unió párti, és az több mint kétharmada, és a kormányzás alatt ez nem gyengült. Egy kicsit, a Euróbarométer adatai szerint egy kicsit erősödött is, tehát nem tudott euroszkeptikus magyar társadalmat előállítani, és ez látszik is, hogy ezzel bajlódik, mert amikor az orosz agresszió által előállított orosz-ukrán háborúban bármikor kommunikál, akkor nyilván látja azt, hogy a magyar társadalom többsége inkább az ukránokat hibáztatja, ami önmagában megérni egy estét, hogy ez miért van, és annak az egésznek a társadalom története és a magyar társadalom lélektana. De ettől még abban a pillanatban, ahogy az Európai Uniót éri bármilyen támadás, például Lengyelországban, amikor az orosz zónok bejöttek, akkor már lehetséges a magyar megítélés, a választói megítélés, és orosz ellenes. Ezért meg lehet nézni, hogy a kormány azonnal reagált arra, egy pár óra elfeltével ott elítélte az oroszokat. Nagyon ritkán lehet hallani az oroszokkal szemben álláspontot, de például a lengyel dróntámadás esetében ez megtörtént, mert Orbán Viktor is pontosan tudja, hogy milyen bonyolult játékot űz. A politikai kommunikációja egy dolog, és az, amit a választók meg ebből a helyzetben várnak, meg gondolni kell az egész szó, az még másik. A magyarok, azok euró pozitívak. A népszavazást rendeztek volna egy Magyarországon az elmúlt 25 év bármelyikében, de mondhattam volna 35-öt is. Hogy az Európai Unióhoz akarunk tartozni, vagy egyszerűen csak nem akarunk az Európai Unióhoz tartozni, most vagyunk a Türk Tanácsot, meg az Európai Uniót, a Brexit és mindezeket, nem akarunk, vagy akarunk, 85% fölött lett volna az Unióhoz tartozásnak az aránya. Csak hogy a magyarok ettől még nagyon élvezték Orbán Viktornak a kis játékait, a szabadságharcát az Unió ellen. Nagyon élvezték. Miközben, ha szavazni kellett volna, uniópártiak lettek volna. De élvezték, hogy egy ilyen szuverén miniszterelnökük van. Én ide inkább egy szakkifejezést használnék, ha megengedik. Szóval, hogy a miniszterelnök egy ilyen ravasz geci. Azért használom ezt a kifejezést, mert nem egyszerűen arról van szó, hogy U1G, hanem ez egy ideológia. Sőt, inkább úgy mondom, hogy egy ilyen érzelmi kukoltság. Ez a kecizmus. Ez a kecizmus. Minél rosszabb, annál jobb. Kurva anyátok. Most ezzel sír a pofátok, igaz? És azt gondolnák, hogy ez nem cél, hanem eszköz. Lopfasz. Ez a cél. Pont ez a cél. És a magyarok élvezték ezt, hogy a miniszterelnök egy ravasz geci, és mert Hunter S. Thompson mondta azt, hogy aki önmagában felszabadítja a vadállatot, az megszabadul az emberi lét fájdalmától. És a kecizmusnak ez a lényege, hogy saját is de ezt a civikus rohadék életérzést, Orbán Viktor, meg Bayer Zsolt, meg Kövér László ezt neked előérzi, neked csak lengyelünk másolni, és akkor nyerdes lehetsz Magyarországon. És ez imponál a magyaroknak, és a magyarok élvezték ezt és szerették ezt, és nem ebben hasonultak meg, nem a gecizmussal hasonultak meg, csak elfogyott a krumplileves fejadak. Csak gecizmus mínusz krumplileves, micsoda gecik vagytok ti? Már fáj a gecizmus. Hát az van, hogy ennek jó kis decizmus, ennek rúgni levet, kérek. Hát ezt érzékelni kell. Na most, hogy lett Magyarország orosz csatlósága? Rettenetes, de igaz. Nevezzük a nevét. Hát úgy, hogy Orbán Viktornak nincsenek se geopolitikai, se erkölcsi, se ideológiai cölöpjei, amik le vannak erre, és az, mert vagyunk, akik vagyunk. Ezt gondoljuk a világról. Ha ez így lenne, Orbán Viktor kifjú kommunista volt, aztán vadliberális volt, aztán konzervatív volt, a mostanra nemzeti radikális le volt, ő már minden. De valójában ő a hatalomhoz rendeli az ideológiát, nem az ideológiához a hatalmat. Milyen ideológia tudja őt nagyobb hatalomra segíteni? És az van, hogy Magyarországon ez egy történelmi tapasztalat, mindenkori elitek orosz szuronyokra támasztva tudtak stabil autokráciát egy korszakra berendezni a Kárpát-medencében. Ez mindig így volt. Ez már a Ferenc József ezzel verte le a 49-es szabadságharcot. Ez jól szolgált Rákosinak, Kádárnak. Ez itt működik. Ez egy modell, ami itt működik. És azért lettünk Ruszkin csatlósága, mert Orbán Viktor minden áron a hatalmat akarja, és meg akarja önmagát, a hatalomban erősíteni, és Oroszország ebben szövetségese. De milyen szövetségre számíthat Orbán Viktor, aki egy történelmi korszakra akar itt berendezkedni? Hát nyilván nem az Európai Unióra, meg nyilván nem a nyugati nemzetállamokra, ahol 4 évekig illetvénemetlenül választásokat rendeznek. Ezzel szemben ott van Oroszország, ott van Fehér Oroszország, ott vannak ezek a keleti autokráciák, ahol egy vezető egy 25-30 évekre terveztek. Hát nyilvánvaló, hogy oda szövetkezik, ahol ez a modell, ez működik. Most mi az oka annak, hogy Orbán Viktor nagyon röviden, nem demokrata, mit jelent az, hogy valaki demokrata. Azt jelenti, hogy persze akarunk gyermi, hiszünk abban, hogy mi kormányzunk jól, de akárhogy is a nép, a miniszternek a gazdája, akárhogy is népfelség van, akárhogy is a nép uralkodik. És ha a nép úgy dönt, hogy nem mi kellünk, hanem ők kellene, akkor nagy tisztelettel megköszönjük. Megtiszteltetés volt szolgálni, és hátra lépünk egyet, aztán majd legközelebb is megversenyeztek, azt, amit gondolunk a világban, gondolunk egyáltalán valamit. És kész, elfogadjuk, tudomásul veszünk. Ott van Winston Churchill. Winston Churchill megnyerte egy világháborút a briteknek. Nem kis dolog. És aztán 45-ben jött egy választás, és Churchillt leváltották. Hát Orbán Viktorra megtörtént ez 2002-ben. Pedig nem nyert világháborút Magyarországnak. Csak volt egy olyan nem nagyon rossz kormányzása. És ő úgy gondolta, hogy neki azt szavítania kell. És a magyarok nem így gondolták. És Orbán Viktor megsértődött. És Orbán Viktor felszívta magát. És Orbán Viktor bosszút fogadott a magyarokkal szemben. És hát már azért nagy rész le is verte rajta. De hogy van ez, hogy Orbán Viktor nem volt képes arra, Churchill 45-ben leváltották. Churchill több oka lett volna azt mondani, hogy az anyátok picsája, egy világháború nyertem. Hogy képzelitek? És ő nem ezt mondta, hanem azt mondta, jó, hát oké, ez ilyen a demokrácia, és visszavonult a birtokára, és ott festegetett, meg írt egy bukkendíjas könyvet, és pont ez a lényeg. Az a birtok, ahova ő visszavonult. És most a birtokat kérem, hogy metaforikusan is értsétek. Ez nem csak úgy van. Nem csak 60 pusztát jelenti. Sőt, nem 60 pusztát jelenti. A birtok az valójában egy kulturális dimenzió, ami a politika mögött van. A kultúrába tudsz visszamenni a politikából, és aztán a kultúrából tudsz toppantani és újra belépni a politikába. A kultúra, a politika fedezete. És ha te visszavonulsz a magad kulturális szférájába, ott te tudsz élni és lenni és működni, ha van ilyen dimenziót, van kulturális dimenziót. A Churchillnek volt. A Churchill festett, könyvet írt, és aztán később újra megválasztották itt miniszterelnöknek, és újra miniszterelnök lett. És amikor visszatért Churchill, nem egy megáltalkodott bosszú vágyó őkényúrt ért vissza, mondván, hogy britek az anyátok, bucsáját. Most most akkor már meglátjuk, hogy ki vagyok. Hanem megint szolgálni, meg megválasztották, többé. Orbán Viktornak nincs ilyen birtoka. A 60 puszta nem ez. Itt ellengezünk. Nincs meg ez a kulturális dimenzió, ahova ő hátralépett a politikából, és ahonnan ő kivághatja, hogy egyszer majd esetleg újra kihúzzák a sorstényét. Ha valaha volt is, felszámolta. Szerintem nem volt. Szerintem ez egy kultúrmáz volt, amit Soros György rákent, aztán Habony Árpád levésett róla. De valójában azt hiszem, hogy ő soha az életben nem volt B terve. Nem volt B terve. Ez azt jelenti, hogy a politikán kívül és a hatalmon kívül nincs számára semmi. Ezért nem tud hátralépni, mert nincs hova. A fal van mögötte. Tehát ez az a gondolkodás, hogy vagy győzünk, vagy győzünk. Nincs alternatíva. És ha nem győzünk, akkor nem az van, hogy a nép így döntött, hanem az van, hogy itt valakik nagyon rosszul végezték a munkáidat, de minden fel lett jegyezve, és minden el lesz rendezve. Akkor fenyegetőzünk. Mert nincs olyan, hogy minket valaki legyőzött. Egyszerűen az van, hogy Orbán Viktor nem egyszerűen egy politikai bestiává vált, úgy szokták mondani a elemzőkor political animal, hanem én azt hiszem, hogy ő mindig is az volt, és minden más látszat, az valójában csak egy színjáték volt, egy szerepjáték volt, amiben ő előadta azt, hogy ő amúgy ezt gondolja. Én emlékszem, amikor a Pesti Fekete Doboz megint elő volt előtt, és kérdezték tőle, hogy ő hogy képzeli el a jövőjét, és azt mondta, hogy hát, hogy politikus az nem lenne, hanem ő valamit levélt árasztni szerint. Ezt elevenítsük fel, ez annyira jó lenni szerintem most, hogy új pályaválasztás, igen, új kezdet. Igen, de szóval, hogy az van, hogy láthatóan, és ez a szellem határozza meg az egész fideszesség légkörét, hogy nincs olyan, hogy az ország nem minket választ. Akkor az egy rossz ország, akkor azt meg kell javítani. Vagy meg kell büntetni. És hát, hogyha nem is nyert világháborút, kirobbantani még esetleg tudhat. De, Istennel. Szóval, hogy én azt hiszem, hogy amit a Werner András képezett az Orbán Viktorból, az valójában a Werner Andrásnak a várfantáziája volt, meg a projekciója, amit Magyarország akkor még polgára sulnivágyó fele elhitt, de valójában az nem volt tényleges, mert ha az lett volna, Habony nem tudta volna kézen fogni Orbánt és visszavezetni a családi házba, oda Felcsőfra, és hát tulajdonképpen az apjává tenni. Szintén Pesti Fekete Doboz videó, ami arról szól, az apja össze-visszaverte Orbán Viktort, akinek nem volt szabad fölemelni a kezét, hanem úgy ütötte az apja, hogy ha felemelte a kezét, akkor kétszer annyit kapott. Tehát tanácsos volt lerakni a kezét, és hagyni, hogy üsse, mert előbb véget ér. Nem ismertek magatokra az akkori Orbán Viktor személyében? Ez csinálja Orbán Viktor most, hát velük magyarokkal. Kivéve, ha Putyinnal találkozik, vagy Trumppal találkozik, akkor nem ezt látjuk. Akkor megint a régi Orbán Viktor. Az a fiú, aki fekszik a földön, és nem emelheti fel a kezét. Akkor ezt látjuk valójában. És hát az a nagy feladat, hogy mi magyarok, mi a magyar társadalom is fellépjük erre a fokra. Arra a fokra, ahol most a Trump áll, meg a Vladimir Putyin áll, akitől Orbán Viktor visszarendel és leereszti a kezét. Ez a nagy feladat. Kitörni a ifjú Orbán Viktornak az alávetettségéből, és visszavenni az országot, ha már a javait kilopták innen. Péter. Igen, egy kicsit máshonnan indulnék el. Az első, ez a magyar társadalomnak az Európai Uniós orientáltsága, nyugati orientáltsága. Ez egy szerencsés szociológiai adottságunk, amelyet valóban miközben nagyon erős átkódolásokkal ért az elmúlt 16 esztendő ezen a téren, vagy ezen az ideológiai területen, sőt inkább azt mondom, a missziós területen, küldetés területen, ezt nem tudta átkódolni. És ennek megvannak a maga mélyebb magyarázatai, sokrétű magyarázata, de ahogyan az idősek, és értem ez alatt úgy gondolom, nyugdíjas korú 65 fölötti korosztályban is alapvetően 60-70%-os az Európai Uniós támogatottság, a fiatalok beérték, megélték már az Európai Uniós létet, és nem tudnak elképzelni mást. És ott pedig még magasabb, 80-90% fölötti is lehet az Európai Uniós, vagyis fogalmazunk inkább úgy nyugati orientáltság. Ez egy szerencsés adottság, mert hogy ha nem így lett volna, és ennek nagyon sok rétege van, eleve már a reform kommunisták is Magyarországon nagyon erőteljes nyugatosok voltak. Ez egy szerencsés adottság. Nagyon kevés az ortodox, aki nem, aki a hanyatló nyugatot vallja. A 80-as években egy Medgyessy Péter nem azt mondta, hogy a nyugat hanyatlik, és ilyen marxista baromságokat mondott, hanem 400 vagy 209-es ügynökként végezte a maga dolgát, de nem gondolt már ilyen marxi baromságokra, vagy lenini baromságokra, vagy Ákosi Zsina baromságokra. Na mindegy, ezt el is engedtem ezt a témát. Ez egy szerencsés adottságunk, ez nem volt elég a 16 esztendő sem, hogy átkódolják. Ez egy tök jó dolog. És alapvetően a magyar társadalom mindenek ellenére nyugatos orientáltság. Ott egy picit korrigálnék a Robi mondatójában, hogy nem az egész magyar társadalom tapsolt ennek a fideszes politikának, vagy keletreformulási politikának, hanem a fideszesek tapsoltak elsősorban ennek, még akkor is, hogyha ez elég nagy szám volt, tehát felment 3 millióig. És akkor itt, hogy ez mégis hogyan történik, tehát van egy nagyon erőteljes nyugatos orientáltságunk és uniópártiságunk. Van egy, pont most néhány nappal ezelőtt volt egy konferenció, és ott is előjött, egy Miriam Knoyer nevű hölgy, egy nagyon jó német professzorasszony, aki azt mondja, hogy az ideológiák a 2000-es évektől, és különösen aztán a 2010-es évektől átalakulnak, és ezt már tudjuk minden, ilyen nagyon erőteljesen identitáspolitikává válnak. De tovább megy ezen, és azt mondja, hogy nem csak identitás, mert hogyha azt kérdezik, hogy mi a Fidesz identitás? Hát 2008-ban az volt, hogy aki nem nevezi nevén a zsarnokot Grúziával kapcsolatban, az egy aljas hazember, nem is értem az Európai Uniós vezetőket, mondja Orbán Viktor, hogy mi ez a mi 56-osok népe, azt szeretjük, hogyha nevén nevezzük a... Ehhez képest pedig ma mennyire másút vagyunk. És erre mondja Knoyer, hogy azért, mert az nem tisztán identitás, koherens identitások vannak a mostani politikában, hanem személyek vannak, akik missziókat hirdetnek. És ezekkel a misszió hirdetésekkel kódolnak át dolgokat, és az a fideszes, aki akkor tapsolt annak, hogy akkor Putin egy rohadt személy. Az ember most annak tapsol, hogy Putin az, aki a normalitást képviseli az egész fehér klósz. Mi több a kereszténység védelmező. És a kereszténység védelmező, és nem érzi azt, hogy ez most akkor hogy van. Mert föloldódik, ezt mondjuk, mert föloldódik az identitásában, a misszió egyik misszióval meggyőzi a másik missziót, és szépen halad előre, és nem konfúz, nem bolondul meg ez a fideszes, de ez általában ugyanígy egy krámbista sem bolondul meg, hanem egyszerűen megérti az új missziót, és úgy gondolja, hogy az a természetes változás, hogy a változással én is változok, a vezér is változik, és mi így vagyunk egy közösség. Most ez tökéletesen végre ment az orosz kérdés kapcsán magyar politikában. Ez a misszió hirdetés egy nagy fordulattal kezdődik 2009-ben, amikor kihívja Putyin négyszemközti beszélgetésben Orbán Viktor, Szent Pétervárral. Mi hangzik el? Nem tudjuk. Majd a választások előtt 2010 márciusában Simicska Lajos és Gyenge Zsolt pedig az FSB volt KGB épületébe kell kimenjen, és meg kell beszélje a keleti nyitás politikáját, amely keleti nyitás politikája lemegy az egész 2010-es kampány úgy, hogy ezt a szót nem halljuk. Ezt a szót 2010. május 25-én a kormányprogram benyújtásakor még a parlamentben lévők képviselők, kisfideszes képviselők is akkor hallják, azt hiszem, 5. pontként, hogy lesz egy ilyen. Ez erről itt se sem. És innen elindul ez a keleti nyitás, a misszióvezető meghirdeti a missziót, és utána szépen lassan halad előre ezekkel az átkódolásokkal, de az alap nagy attitűdjét a magyar társadalomnak nem tudja átkódolni. Az ukrán témában is most valamelyik nap láttam valamilyen jó kis filmet, ahol mutatják, hogy hogy változott az Ukrajna témájával, és hogy támogatjuk Ukrajnát, természetesen támogatjuk az EU csatlakozását, és aztán utána ez pedig átvált ugyanebbe. Tehát ezzel csak annyit akarok mondani, hogy ha a mostani állapot, ami kialakult, ez már egy fogott állapot. Ebből már nem lehet újabb missziót hirdetni, hogy akkor mégse Putyin. Lehetett volna, mert nyilván jogos a kérdés, hát de miért nem, hát hogyha egyszer ide, egyszer oda, azért nem, mert fogott az állapot, és ez teljesen nyilvánvalóan látszik, ez a lehallgatásokból, a Lavrovnak való jelentésből, és egy csomó mindenből látszik. Bocsánat, amely... hogy tegyük evidensé, a fogott állapot alatt, ugye azt jelenti, hogy a putyini beavatkozás a magyar... Azt nem tudjuk, hogy beavatkozás, hogy nem beavatkozás, de a viszonyrendszer. Ezek, hát így van. A viszonyrendszerben az nagyjából az, amit a Robi felváz. Tehát ott nincs több kérdés. Ez evidens. Az okát nem tudtuk, majd a történészet lehet kideríteni. Az okát pontosan nem tudtuk. Zoli, ez hadd csatlakozzam annyiban, hogy azért szerintem ez is egy kicsit komplikáltabb a tekintetben, mármint, hogy mikor követik a vezetőt, mikor követik Orbán Viktort, és mikor nem. Tehát egyrészt van nyilván az ő személye. Vannak olyan szavazók, akik azt mondják, hogy hát Isten potlék, valláspotlék, így együtt megjelenik a politika, mint valláspotlék, és a személy maga, mint Isten potlék, és ténylegesen így viszonyulnak hozzá, hogy ő mindent tud, és megyünk utána. Tehát például a szuverenitás fogalma, a népszuverenitásból az a szuverén személyére száll, és nem mi adunk át belőle valamennyit neki, hanem ő kegyeskedik nekünk adni, ha úgy gondolja éppen. Tehát ez egy pont fordítva működik, és ez persze vezetett, de van a... Ez nem elég egyébként. Tehát ezzel senki nem tud Európában megélni, ezzel az egyel, hogy ő ilyen istenpótlékként működik, ennél több kell, és ott még ott vannak azok az identitás pozíciók, amiket ki kell alakítani, építeni kell, és mert Orbán Viktor hatalmasat ment egyébként, a kétharmadát köszönheti 2010-ben annak, hogy ő volt a nemzeti politikus, ő volt a nemzeti politikai erő. És ehhez képest ugye Gyurcsányék, MSZB minden így együtt, ők a nemzeti egyetlen tárban minden, meg még a Adánon túlélőt is megfosztálnak mindentől, hogy ez máig látjuk a plakátokon, hogy ez egy ilyen épületes hagyomány a DK oldalán, de hogy ő bejött ezzel, hogy ő a nemzeti politikus, és minden körülötte úgy szerveződik, hogy aki nem ebben a nemzeti együttműködés rendszerében van, az valamilyen óvból szélsőség ebben a nemzeti érzületben. Ami egyébként odáig süllyed zárójelben, hogy az a barna színű London nemzeti dohányboltot létrejöttek, ami szerintem ez egyik legnagyobb szégyenünk, hogy ilyen rendelkezik Magyarország. De nem a dohányboltot miatt, hanem annak a nemzeti nevezése miatt. És egyébként ezt az egész nemzeti pozíciót színjónű egyéb ügyek miatt teljesen elvesztette. Tehát most már nem ő a nemzeti politikus. Volt a másik története, hogy ez a gyermekvédő, családbarát kormány. Azt ugye nem kell elrészleteznem, az elmúlt két évben hogy sikerült ezt úgy elvesztenie, hogy miközben tudták, hogy ez az identitásunknak a része, azért ahhoz lusták voltak, hogy gondozzák is. Tehát az nem, tehát akkor két évvel ezelőtt kitört az egész botrány, egy előbb botrány, akkor oda lehetett volna figyelni például a Szőlő utcára, és körülbelül odáig jutott Orbán politikája, hogy nem ezt kezelte, hanem azt az államtitkárt, aki felelős a Szőlő utcáért, őt indítják a Szőlő utcában fideszes jelöltként most az országgyűlési választásból, és közben be is süpják a Szőlő utcát. De hogy elveszítette eszkalábát is. És akkor volt az a harmadik nagyon nagy láb, hogy ami az elején úgy indult, hogy ők tudnak kormányozni, aztán odafordult, hogy igen, hát vannak hibák, de azért ők legalább tudnak kormányozni. És ezt is teljesen elveszítette. Most arra odaítottak, hogy legalább lopni tudnak. Ezt is akartam mondani, hogy ez Robi neked, hogy igen, van ez a politika lennel, de azért mondjuk azért jó hazavinni a pénzt is. És ez nem minden olyan politikus típusra jellemző, akik hasonlóan erélyesek a saját területükön, tehát például Lengyelországban Orbán Viktor szövetségesei nem vitték haza a pénzt. Miközben egyébként el akarták nyomni a politikai ellenfeleiket, le akarták uralni közülük az országot. De azt a következtetést nem mondták le, és Orbán Viktor szerintem rossz következtetés mond le, hogy miután sorban nyeri a választásokat, és még Simicska valami összeveszése után is simán nyert, hogy akkor ő teljesen magához közel húzhatja ezt a fajta műveletet, hogy hazamegy a pénz. Tehát ténylegesen családilag is, meg a baráti körben is. És most ez többszörösen pofozza vissza neki ezt a politikát. Tehát tudom, hogy többen javasolták neki. Én nem tudom, hogy ki az, aki meg így a fejében ez előáll, hogy ezt el kell mondani a miniszterelnöknek, meg így állt össze, de azt mondták, hogy itt lenne 15-20 olyan vállalkozó, aki majd hazami színeket. Most nem tudom, úgy tűnik, hogy politikában így beszélnek egymás emberek, de a lényeg, hogy mégis az volt a javaslat, hogy távolítsa el magától, mert bajba kerülhet, hogyha ennyire közel vannak ezek az ügyek hozzá. És most én azt gondolom, hogy bajban van. Ez a két film, amiről beszélünk, és amit elkezdtük a témát, szerintem most minden eddig indítoztat úgy oda alá, hogy porig rombolja, legalábbis a társadalom többségében, de szerintem most, mivel szélsebesen száll az időnk, picit próbáljunk meg átnyelgálni arra a részére a témának, hogy szerintetek lesz-e Tisza kétharmad, ha igen, akkor hogyan fog ezzel élni a Tisza? Adott esetben kell-e tartanunk újabb kedvezőtlen túlhatalomtól, vagy ez a szükséges és elégséges feltétel az új alkotmányozáshoz? Ha nem lesz, akkor hogy lehet ezt megkerülni? Van-e olyan jogi formula, amivel legitim módon meg lehet, vagy kusba lesz kötve az új Tisza kormány keze? Más esetben már, ha az lesz. És vissza lehet-e szedni az elrabott vagyonelemeket, és lesznek-e olyan eljárások, amelyek eddig az egész műkori magyar történetben nem voltak, és persze jogszerű felelősségre vonások és érvényes megfeleltetések a jognak. Hát én nagyon rossz diskurzusnak tartom ezt a felkérdésfelvetést, hogy lesz-e Tisza kétharmad se. Hát ez olyan, mint úgy készülni egy barna boklikája döntőre, hogy hova rakjuk majd a trófeát. Nem, ott lesz jó. Nem, szerintem inkább oda rakjuk. Hát így kimenni a meccsre, hát szóval a hidon akkor kell átmenni, ha ott vagyunk. Majd meglátjuk. Tehát ez, hogy Tisza kétharmad, persze lehet ábrándozni, csak nem észre ebben a helyzetben. Én úgy gondolom. Hát, először is le kell győzni a Fideszt. Ehhez legalább úgy számolom, hogy 8%-kal kell nyerni, ha nem jut Gami hazánk. Annyira van megbillentve a csocsó asztal, és hogyha mondjuk szerez a Tisza egy szűk többséget az országgyűlésben, mondjuk úgy, hogy bejut a mi hazánk, de a Tiszának van mondjuk három képviselői jelölje, vagy többsége. Vagy mondjuk úgy, hogy nem jut be a Hazánk, és nekik van mondjuk 5 képviselői többség. Azzal majd Magyar Péter kormány fog alakítani, tényleg. De 5 képviselős többségünk van, az azt jelenti, hogy Orbán Viktornak 3 tisztás képviselőt kell megvásárolni. És kész, és Orbán alakít kormányt. 3. És a világpénze ott van rá. A világpénze. Hát nem az van, hogy tudok adni neked, nem tudom, egy pár száz milliót, hanem amihez fantáziát sincs. 3 társadalmi osztály képet szemlére. Olyan biztosak vagyunk abban, de most olyan biztosak vagyunk abban, hogy ez majd nem fog működni. Hogy ezek a tiszás képviselők, ezek Odysseuszok lesznek a árbocsúthoz kötözve. Hogy amikor hallják a sziréneknek a hangját, akkor nem lesz képességük arra, hogy elkérjék azt a végtelen pénzt, beláthatatlan mennyiségű pénzt. És akkor mi meg itt elkezdünk arról beszélni, hogy lesz-e kétharmad? Hát, kétharmad esetén én ezt csinálnám, azt mondom, hogy hát, Robikám, értem az iróniát, de azért figyelj, most csak amikről beszéltem, a győri tüntetés. Ott Győrben, te magad mondtad el, és valóban jól van, nem a belpesti tojásfejű akadémikus értelmiségiek üvöltöztek, hogy Orbánt akarod, vagy mocskos Fidesz, hanem a győri szakmunkások. Na most ez nem egy győri jelenség, hanem most már bárhol jár az Orbán, mindenhol ott van a Péter és a Magyar Péter tüntetésén maximum egy-egy fideszni kekecken. Hogy azért mondjuk te, Robi, szerinted melyik a jobb verzió, hogyha 2 mandátummal vissza próbálnak kormányozni az a közjogi helyzettel, amit a Fidesz előállított, hogy az Orbán vesz magának 1-2 képviselőt, és ők kezdve úgy kormányozni, hogy tulajdonképpen nagyon meggyengítette a legitimitását, és nem tud kormányozni, mert aztán meggondoljuk, hogy aztán most interneről állna Orbán Viktor egy jó kormányzással. Hát ez az első. Én most olyasmit fogunk mondani, hogy lehet, hogy sokaknak nem fog tetszeni a jelenlévők közül. Hogyha lenne előttem 2 papír, az egyikre az van írva, hogy kormányváltás 2026, a másikra meg az van írva, hogy rendszerváltás 2030. Én a másodikat írtam alá. Jó, hogy ez nem egy népszerű vélemény most, de a helyzet az, hogyha 2026-os kormányváltásban még benne van a rendszer visszaváltás potenciálja 30-ra, arról viszont meg vagyunk győződve, hogyha most nyer a Fidesz 30-ra, leerodálódik a sárga földig, és elsöpri. Csak azért nem vagy azt mondta, hogy akkor most nyerjenek. Ezt nem mondtam, én azt mondtam, hogy nyilvánvaló, hogyha most nyer a Fidesz, nincs garancia, nincs garancia arra, hogy 30-ban eljön a rendszerváltás, csak én őszintén nem tudom elképzelni, hogy a történet a népmese átírulódott. A szellem tulajdonsága az anyag. Ha a szellemi síkon átírulódik egy népmese, egy történet, az nem fog visszafordulni. Tehát ez a nap el fog jönni. De természetesen az ellenzéki közvélemény türelmetlen. És az úhajtás, hogy most, itt és most. Lehetséges, nem tudok. Nem vagyok tisztában azzal, hogy a történelemnek a malmai milyen ütemben őrölnek, lehetséges, hogy ezt majd a történészek fogják megérni, utólag fogják látni, hogy ez 26-ban jön el, vagy 30-ban jön el. A lényeg, a igazán fontos, az álhatatosság. Az, hogy itt legyünk 26-ban, és itt legyünk 30-ban is, és amikor a történelem kiadja... Meg 34-ben is. Ugye, az van, hogy... Mi nem vagyunk a történelem urai. Egy valamit lehet tenni. Ki lehet feszíteni egy vitorlát, és várni a szelet. Hogy mikor jön el a szél, ezt nem tudjuk. Feszüljön a vitorla, hogyha eljön a szél 26-ban, kapjon bele a vitorlába. Ha nem, annak a vitorlának állni kell 30-ban is. Mert a történelem el fog jönni Orbánékért. Zoli, egy mondat. Szerintem most akkora szél van, hogyha esetleg valamilyen manipulatív akcióval a Fidesz merész ellen nyerni, szerintem polgárháborús helyzet állnál a magyarországi. Én úgy érzem. Én nem szeretnék senkit kivezni Erik Ándra, csak azt mondom, hogy ettől tart. De hallgíts, Basse! Még egy nemzedéknyi nyugdíjas kihal, még egy nemzedéknyi fiatal választókorban itt. Én nem tudom elképzelni, hogy ez egy tény, hogy a demográfia végül ne sövörje őket. És ez az, ami biztos. A demográfia a történelem igazi és végső fizetőeszköze. Minden más meg remény és spekuláció. Annyi csak, hogy egyrészt most már le lehet vezetni a fordítottját is. Tehát eddig úgy gondolom, hogy Orbán Viktor nem igaz, hogy nem tud megvenni 2-3 mandátumot. De Magyar Péter az ellenfele. Tehát az első dolog az, hogy látunk egy olyan ellenfelet, aki ugyanúgy szeretné ezt a dolgot megnyerni, és neki is vannak eszközei. De hogyha a kormányra kerül, az is elég sok. Mi nagy mennyiségű biztonképpen, mert állam annyi pénzt nyújthat, amit csak akar. Tehát lehet ilyen versenynek jönni az Orbáni féletett pénzekkel, ez benne van a bakliban, egyrésztől. Másrésztől meg kialakult amikor Hankis Elemér a 80-as években mondta, meg kutatta, hogy van második társadalom, meg második gazdaság, ugye második gazdaság, hogy még szocializmust írtunk, de azért, mert ahogy megengedték a magángazdálkodást, az ötséges neki lett pénzzel, akkor mindenféle kis iparosoknak ilyen kármán, stb. Lett pénzzel, és egyszer csak azt tették észre, hogy itt elég sok olyan tőke van, ami a rendszertől független. Most amikor én a 17. kerületben lakom, én egyrészt abban a szerencsémben van részem, hogy panaszkodnak, hogy nem lehet megismerni a Tiszás elvéni képviselőket, mert nem nyilatkoznak. Na, én megismerhettem a sajátomat, mert ugye Magyar Péternek hívják, de mindent tudok róla, minden nap nyilatkozik, meg akarja szerezni a szavazatomat, de túl ezen ez az úgynevezett keresztény juli közeg, ez olyan simán szavazta meg a kutyákat minden körzetben, a droppáti kutyákat a Fidesz-szel szemben, hogy csak na, az ország leggazdagabb város részéről beszélgetünk. Tehát megint csak az van, hogy itt olyan második gazdaság és második társadalom alapult ki, amelyik azért veszélyezteti az Orbánnak azt a stratégiáját, hogy kivásároljon ebből a közegből valakit és árulóvá tegyen. De most nem itt tartunk. Hát, ha megszoktuk, hogy voltak ilyen bártok, vagy voltak ott olyan emberek, akiket tudnánk mi is ideidézni, de nekik messze nem volt az eszköztáruk. Eleve egyébként figyeljünk fel arra, hogy a Tisza minden állami támogatás nélkül 3 milliárd forintot gyűjtött össze a tavalyi évben, ugye, az volt ez a támogatásnak a pártot, ami jól mutatja, hogy nagyjából ki kéne vezetni a rendszerből amúgy ezt a pártámogatósdit, de ez is egy másik beszélgetéshez vezet, mert hogy eddig az volt a probléma, hogy olyan ellenzéki pártink voltak, amelyek ugyanúgy államtól függtek, állami támogatásoktól függtek, mint a központi Fidesz. De most ehhez képest van most egy új Magyarország a tekintetben, hogy itt van egy alternatív társadalom, egy alternatív közösség. És én nem írnám le ezeket az embereket, akik itt egyénben elindulnak, hogy az nekik mit jelent, milyen büszkeséget jelent, hogy őket beküldték Orbán Viktor leváltására. Szerintem nagyon-nagyon sokat kell dolgozni annak az Orbánnak, ahhoz az Orbánnak, hogy ebből találja magának hirtelen partnereket. Mivel száll az időm tényleg, én most először hozzászorulok, Peti, hogy ugye ez is látjuk az elmúlt időben a perifériákon forgatott videókat, azokat a már szerencsétlen szövegértésképtelen, következtetésképtelen emberkéket, akik miután elmondják, hogy itt a 20.000-50.000 forintból élnek, de amikor megkérdezik, van munka, nincs munka, megkérdezik, kire szavaz Fidesz. Látható, hogy a Fidesz ezenbe ereszti az utolsó kétségbeesett gyökérzetét, és látjuk azt a diagramot is, amely a választási térképet megfelelteti a műveltségi és korosztályi skáláknak, és amikor azt a térképet nézzük, ahol mintha mindenki értelmiségi lenne, akkor bezöldül az ország, már mint Tisza. Ha a fiatalokat ugyanúgy bezöldül, még két-három ilyen bezöldül, és akkor amikor az kezdődik el, hogy 8 általános, ott erősen tart a narancsárgába, és a falusi lakosságnál. Na de ez is elkezdett most változni, úgyhogy most próbáljunk egy kicsit így konyhapszichológizálni, és kitalálni, hogy vajon mi lehet a mögött, illetve mi lehet a mögött, hogy mindezek tacára is még, noha elég szűkülő mértékben, de vannak értelmes emberek, és ezt te is mondtad itt a szünetben, akik még mindig azt gondolják, hogy a jelenlegi hatalmat kell itt tartani. Jó, akkor ezt a kettőt összevonom, vagy igyekszem majd rövid lenni. Tehát a szociológiai része egy kicsit a választóknak és a pártelosztás, illetve hogy akkor kétharmad, nem kétharmad, vagy egyáltalán a győzelemnek milyen forgatókönyvei vannak. Nagyon rövidek. Ez az értelmiségi bázisvesztés a Fidesznél, ez énként megállapítható. Ennek ugyancsak elég hosszú útja van, nagyon sok rétege van, ez nem csak magyar jelenség. 2016-ban egy Cambridge Analytica nevű cég, amelyik a Trump kampányt úgy csinálja, hogy néhány napon keresztül fölveszi Trumpnak a beszédét, és azt egybeveti egy átlag amerikai 16 év körüli iskolázottság, közepesen iskolázott szótárral, ezt egybe gyúrja, és Trump csak azon a nyelven szabad beszéljen. Tehát bármit, hogy Hemingway nyelvén beszéljen, you know. De ezzel együtt is értjük, hogy miről van szó. Szóval ez egy világjelenség, ezt most nem akarom hosszan tagolni. Az értelmiségi bázisa lecsökken, és amit a szavazat árába, az az alja, és onnantól fölfelé, viszont van egy olyan diskurzus közeg, egy nyelv közeg, egy szótár közeg, amely befogja a kevésbé iskolázottaktól egészen a nyugdíjasokig. Kész. Ezzel szerintem nincs sok mit kezdenünk. A Tiszánál pedig nyilván megjelentek a fiatalok. 2010 óta körülbelül olyan 1.600.000 új szavazó van. Ezek természetesen inkább tiszapártiak, ellenzékiek, de nagy probléma volt Szabó Andreáiknak a korábbi ifjúságkutatásai rendre kimutatták, nagy probléma volt a részvételi hajlandóság. Tehát, hogy alapvetően a kormánnyal szembe fogalmazták meg magukat, de ilyen 40-43% körül volt a részvételi hajlandóság. Ez most 60-67%, és aztán majd látjuk, hogy ebből mi lesz igaz. Tehát a fiatalság az alapvetően inkább akkor a változás mellett van. Ha a számokat nézzük, akkor, és itt sajnos kénytelenek vagyunk a közvéleménykutatók számait figyelembe venni, és aztán meg jönnek az elemzők, akik meg még a saját szimatukat hozzáteszik, és akkor ebből hát, hogyha kijön valami, amely nem, akkor majd az eredmények megmondják, hogy mi a helyzet. A választási rendszerünk ugye 106 egyéni választókörzet van, mindenki tudja, vagyis a többség az mindenféleképpen innen szerezhető meg. Van ez a bizonyos győztes kompenzáció, ami nem csak a mandátumot viszi el valaki, hanem minden szavazat, ami nem kellett a mandátumhoz, az tovább megy listára. Ez egyébként minden esetben, ez nem csak Fideszt támogatott eddig, hanem minden esetben a többséget támogatja. Most ez lehet, hogy a Tiszánál lesz ez a többség, ebben az esetben őt fogja támogatni. Azonban van egy aránytalansági probléma, Fidesz úgy húzta meg a határokat, hogy egy-egy körzetben, ahol ellenzéki irányultságú a választóknak a nagy többsége, ott többen vannak. Tehát az egyik között 80 ezeren kell szavazzon, és 80 ezer ad egy mandátumot, a fideszes körzetben pedig 67 ezer vagy 72 ezer ad egy mandátum. Ezért mondják a kollégák azt, hogy ugye 4-5 százalékkal többet kell nyerjen a Tisza ahhoz, hogy pariba legyen, mert úgy vannak elosztva, ezt hívják Gary Vanderinnek, és a kolléga tévesen Jerrynek mondja, pedig a Jerry az J, és ez G-vel van, a fazon egy Gary volt, mindegy, ezt hívják ezzel a sakkozással, hogy hogy húzzák meg a határokat, hogy akkor nekik kedve ezzel. Szóval ezzel csak a problematikákat akartam nagyon röviden felvázolni, hogy néz most ki a helyzet. Alapvetően úgy néz ki, hogy 3 millió 2 körüli, most a hamban mi azt mondta, hogy 3 millió 5, de 3 millió körüli a Tisza tábor, aki hajlandó a Tiszára szavazni. Ez a hajlandóság, ez majd kiderül, hogy ténylegesen el is megye. Most azt mondja, hogy igen, azt válaszolja, hogy igen, de hogy aztán hányan jelennek meg, erre szokták azt mondani, hogy a részvételi hajlandóságok viszont meg 98%. Ez nagyon jó, ez azt jelenti, hogy aki azt mondja, hogy elmegy, az nagyjából el is. Vagy aki azt mondja, hogy Tiszás, és el fog menni. Igen, tudja, hogy el fog menni, szóval nagy bennük a forradalmi vágy. És vagy a lendület. Ez azután a fideszeseké, akik azt mondják, hogy Fidesz lesz szavaznék, alacsonyabb, mondjuk most már 80-83 közé mérik. Tehát azt mondja, hogy én fideszes vagyok, és elmegy. Hát igen. Szóval aki igent mond, az 83%. Most itt van már egy nagy különbség, ami a Tisza számára kedvező, mert a maga tábor az mozgékonyabb hajlandó elmenni, és nagyobb száma van. Mi a helyzet a Fidesznél? Fidesznél nagyjából 2.500.000 az, ami stabilan számára. De ebben nincs benne az, aki mondjuk a Szavazatára című filmben benne van, vagy rá maximum csak súlyoznak. Ezeket hívják range-eknek, különböző távolságokat behúzzák, és akkor súlyoznak, hogy vajon mennyi lehet ez meg az. De ezekre nem lát rá a közvélemény mutatók. Ezek ott vannak tömbben. 2018-ban 400, több mint 400 ezer olyan szavazó jelent meg, aki nem vett részt korábban. 2022-ben 3 millió fölé ment a kormányzatnak. Tehát a 18-as 2 millió 800 ezer 3 millió fölé ment. És most mit mondott a miniszterelnök? 3 millió szavazat kell. A kérdés, honnan jönhet ez össze? Jó, hát ez a küszöb, hát összetennék a kezüket, hogyha ez összejön. De 2024-ben azt mondta, hogy 2 millió fölötti kell legyen az EP, miközben azelőtt 1 millió 860 ezer volt, és összejött a 2 millió 78 ezer. Mire számolhat a miniszterelnök, hogy mi az, amivel kecsegteti a karmazonaveli kampánycsapata és a közvéleménykutató brigádja. Azzal, hogy főnök megvan a 2 millió 500, az a map. Én ebben kételkedem. De ezt mondják. 2 millió 500 merre van. Szerintem ettől valamivel kevesebb. De ők ebben gondolkodnak, hogy ez meg. 2 millió 500-hoz, hogyha hozzáveszünk, hogy 500 ezer fölötti a lennél szavazóknak az aránya, amiből eddigi átlag 90-93%-a volt Fidesz szavazó, akkor az mennyi? 300 ezer, hop-hop, 2 millió 500, mondják ők, szerintem kevesebb, plusz 300 ezer, mert most az RMD-hez kapott 5 milliárd forintot, hogy nagyon figyeljen oda, hogy ne basszák el már elnézést, mert az előző alkalommal elbasztatok 50 ezer szavazatot, most ne basszátok el. Oda is fognak figyelni. Szervezik is rendesen, csak meg kell nézni a teresztet, hogy ilyen módon pontok vannak. Tehát onnan szállítanak 300 ezer. És akkor van a szavazat ára, ami nem tudjuk, hogy mi. És plusz, most kinyújtották a kezünket a mi hazánk irányába. A 8 millió fölé megy ugye a részvétel, mindennel együtt, akkor 1% 60 ezer körüli szavaz. Most az Orbán bevállalta azt, hogy az ácsingózók, a nézelődők, és a valamiért a biztonságra, vagy hogy tényleg Lutri most azért váltani, aki valamilyen módon ezt mégis elfogadja, nem nagy szám, abban igaza van Robinak, hogy nyilván a tömböket ez nem mozhatja meg. De le kell hajoljanak most ezekért a szavazókért is, és azt számolják, hogy 22 megyejogú városból, hogyha összejön, a 22 megyejogú városból, ha összejön 100 000 szavazat, az már brutál jó. Az már 1,5%-ot jelent. És hogyha ez még pluszban egyénire is oda fogja húzni, akkor az még tovább meglistál. Akkor már a 2.800.000-hoz, mondjuk egy 100-ot hozzáadunk, akkor 2.900-nél járunk. És akkor még mindig nem tudjuk, hogy mennyi a szavazatára című filmbeli szereplőknek a szavazatmennyisége. Szóval én érteni vélem, hogy miért mondta ezt a 3 millió szavazatot, ugyanakkor pont Győrre visszacsatolva nem látok már olyan erőt, amelyik ezt képes lehívni. Korábban nagy ereje volt a Fidesznek, hogy mindig le tudta hívni ezeket a szavazatokat. Én most úgy látom, hogy ezt nem fogja tudni lehívni. Magyar Péternél a 98%-os hajlandóság az nagyon-nagyon magas. És az kérdés, hogy akkor a mi hazánkkal mi van, két mondatot mondjak róluk, hogyha felmegy a küszöb most ugye a hangban, brutált mondott 89%-os részvétel, de bocsánat, ez nem az, aki ténylegesen elmegy, hanem aki neki azt mondta, hogy ő elmegy, ebből, hogyha egy 10-11%-ot leveszünk, annyi szokott valóban elmenni, az reális lehet. Az, hogy 75% körüli részvétel, az reális lehet. Tehát, hogyha ennyien elmennek, akkor a halálzónak 290 valahány ezernél van, mármint az 5%-os parlamenti küszöb. Ha ettől magasabb, akkor a mi hazánknak exponenciálisan csökken a bejutási lehetőség. Minden 1000 szavazóban, minden 100 szavazóban már nincs 6 vagy 7, hanem már csak 3 van, már csak 2 van, már csak 1 van. Mert egyszerűen kifogták a falakat a medencében. Hiába dobja ki újra a halászhálóját, nincs már, mert ennyi volt, és kifogta. Ugyanakkor mind dobálhatja, mert csak fárasztja magát ezzel, mert hogyha megy föl a részvétel, akkor az ő kifogott hala a nagyban kevesebbnek tűnik. Most ezért jött elő, hogy akkor kieshetje. Szerintem nem fog kiesni. Mi hazánk? Ami hazánk nem fog kiesni az országgyűlésből, szerintem nem fog kerülni. Én úgy látom, hogy ott vannak bizonyos tartalékjai is. De ha nagyon magas a részvétel, és nem tudott elmozdulni erről a 5-6-7%-os küszöbről, ha nagyon magas a részvétel, akkor felmehet 305 és 310 ezer közé is az 5%, ami már nagyon magas, és 24-ben 306 ezer szavazat volt. A százalékokat felejtsétek el, mert az a közvélemény tutatója a százalék. Az elemzői a darab választó. A közvélemény kutató 1000-ből mond egy százalékot. Mi pedig azt kérdezzük, hogy na jó, de és hányan mennek el, és hányan fognak szavazni, szóval minket az abszolút szám érdekel, az a jó elemző, aki abból tud valamit mondani. Én szerintem bejutnak, nagyon kevés, 1 és 4% közötti az az esély, hogy 53-53 az egyéni mandátumok száma, a 6-7% vagy 6-7 mandátum a mi hazánké, és a maradékon felé osztozni kell. Ennek nagyon kicsi az esélye, ami jó ebben a rendszerben, hogy inkább arra törekszik, hogy dőljön el a választás. Szóval én röviden ennyit. Köszönöm, hogy viszont a szerkesztőből eljelezték, hogy tényleg közelünk a végéhez, viszont akkor adjunk valami kis mozgósítást ide a végére. Én például mindenképpen azt mondanám, hogy az elhangzottatra is tekintettel, aki tud, vegyen részt abban, hogy egyfajta önerős őrszemként figyeli, és meg másokat is bevon ebbe, hogy ne lehessen elcsalni a választást. A te akciócsoportnál lehet jelentkezni ez ügyben. És kérdésként is megfogalmazom felétek, hogy azon túlmenően, hogy mi meg valószínűleg az itt jelenlévők is, hiszen mutatja ez az érdeklődésüket, csutkára csavartuk az aktivitásunkat az elmúlt hónapokban, te már talán életben is. Mit tudunk még tenni, hogy minél több embert elvigyünk, szóval rábírjunk, hogy elvigyünk szavazni, mert azért még mindig a 80-75 vagy akárhány százalékon túl is van egy, mondjuk, hogy majdnem teljes nap politikus 25 százalék, hát ha belőlük is lehull még pár százalék. Mit tudunk tenni ennek érdekében? Most volt, a Szegeden volt egy ilyen tudományos vita a választásról, és ott próbáltuk körbevenni azt, hogy tulajdonképpen mit lehet kezdeni az a szavazóval, aki még nem döntött el. És nyilvánvaló, hogy erre azért nem az a válasz, hogy meg kell győzni, menjen el szavazni. Nyilvánvaló, hogy ha itt megkérdezik a közönségtől, hogy meggyőzne bárkit is arra, menjen el szavazni, előtte megkérdezni, hogy kire akarna szólni, mert elmenni, nem? Tehát a jó szavazó az a szavazó, akit meg kell győzni, legalábbis tulajdonképpen nem lesz termékeny a munka. És egyébként ennek a konferenciát a másik, mert volt sok gondolatot, azért a másik fontos mondani valója az volt, hogy ez nagyon nagy átverés, hogy egyedül a választás van, tehát ez a maga a választás, az most nagyon meredeket fogom mondani, de azért egy kicsit a szabadságunkról való lemondás is, mert másoknak azt mondjuk, hogy most attól ők képviseljenek minket, és majd ők hozzák a törvényeket helyettünk. Ez azért okoz némi filozófiai problémát, de maga a választás csak egy pillanat, és az a kérdés, hogy mennyire tudunk republikánusok lenni, ez a köztársaság pártja, az mennyire tudunk a mindennapokban politikáról valamilyen módon állásfoglalni, beszélni róla, stb. Én azt látom, hogy Magyarországon egyre többen szólalnak meg, egyre többen mondják el a véleményüket, ami jó dolog, és nagyjából az a véleményem, hogy azt lehet tenni a választásodig, hogy az ember beszél a környezetével, megfogalmazza az értékeit, megfogalmazza, hogy szerintem mi lenne a jó választás. Ugyanakkor viszont, ahogy kezdtem a bevezetőben, hogy mindenki figyeljen arra, hogy csak egy bizonyos idegi szintig engedje be magához a politikát. Tehát nem szabad elebetegedni, nem szabad. Én nem úgy gondolok a Tiszára, mint egy pártra, hanem úgy gondolok, mint legalább három pártra, ami egy népfrontot képez. Hát a Tisza választói körében nagyon sokféle irányultságú, identitású, politikai gondolkodású személy van, de van egy közös ügy, ami népfrontot képez ebből a sokféleségből, és ez a rendszerváltás ügye, ez az Orbán rendszer elsöprésének az ügye. És ekkét azt kell, hogy mondjam, hogy értelemszerűen a Tisza a rendszerváltó erő, és értelemszerűen most mindannyian a tétjeinket erre a névfrontra toljuk fel. Én csak annyit kérek, hogy ne legyünk Orbán Viktorok. Abban az értelemben, hogy nincsen B-terv, hanem győzünk vagy győzünk, és ha nem győzünk, akkor ilyetkor, hogy folytatódik a mondat általában, hogy ha most nem, akkor én elhagyom az országot. Ha most nem, akkor minket kiszervez Orbán Viktor keletre. A helyzet az, hogy ez 4 évenként elhangzik, és nem. Mindig 4 év múlva újra van egy választás. A post is. És nem azért van választás, nyílt kimenetelő választás, mert Orbán Viktor demokrata, hanem azért, mert az Európai Unióban vagyunk, és tekintünk a mozgástere. És Orbán egy olyan helyzetbe hozta magát, hogy így vagy úgy bele fog bukni a politikájába. Ha az Unióban maradunk, akkor azért, mert 30-ban is ki kell írni a választást, és nem tudja elcsalni, vagy nem tudja nem kiírni, vagy nem tudja, a vesztes választás után nem tudja nem átadni a hatalmat, mert annak a következményei még súlyosabbak. Ha viszont meg megkísérli kivezetni az ország nyugati szövetségből, akkor meg adhatok hitelet. Mert annak a következménye olyan társadalmi katasztrófa, amiben párkor Európában belebukna, de sőt párkor a világon, de Európában nem is ismerős egy olyan fokú válság, ami akkor következne, ha ő a Szolmiában végrehajtaná, hanem valahol Venezuela, vagy Argentínában kell keresni ezt hasonló szociális összeomlásokat. A helyzet az most az, hogy Orbán Viktor rendszere azért recseg ropog, és ez furcsán fog hangzani, mert másfél évtizeden, jóformán másfél évtizedek keresztül példátlanul sikeres volt, és saját sikerében vitték bele. 24 februárjában kegyelmi ügy kirobbanásakor, és azóta van ilyen módon átpolitizálva a magyar társadalom, ott fölrobbant a magyar társadalom. A politikai reality elrakadta a magyarokat, a politikai tartalmú videóknak a YouTube-on megháromszorozódott a nézettsége. A politikai tartalmú cikkeknek a hírportálokon megháromszorozódott a látogatottsága. Olyan módon vonódott be a magyar társadalom, amivel az Orbán nem számolt. Orbán a nagy nemzeti letargiára tette fel a maga hatalmát. Ezzel ő nem számolt. És a helyzet az, hogyha megnézzük azokat az üveket, amik nyomán elvesztette a uralmát a magyarok lelke felett, vagy mondhatjuk úgy is, hogy elvesztette a mindenható narratívának az uralmát, feletti uralmát, akkor azt látjuk, hogy a Gödingy, a kegyelmények, a Bicskei kegyelményűje, a Szőlő utca, ezek mind-mind 2024. februárja előtti ügyek. Ezek akkori ügyek, amikor a Fidesz és a fideszes elit még nem tapasztalta meg a maga sérülékenységét. Ők tényleg elhitték, főleg a 22-es választási győzelem után. Idézzük fel Rogán Antal alakját, ott a győzelmi emellényhábolyon szopogott a megkönnyebbüléstől. Most egy másfajta szopogásra fizettünk be, aztán majd meglátjuk. Az Antal is kell. Szóval minden esetre az van, hogy ők tényleg elhitték, hogy semmi nem, főleg a 22-es választási győzelmi után, elhitték, hogy semminek nincs következménye, hogy bármi belefér. Orbán is elhitte, és főleg elhitte az elitje, és már Orbánnak nem volt képessége arra, hogy figyelmeztesse őket, hogy nyílt kimenetelő a játék, és nem fér bele minden, vagy bármi, mert ő maga is elhitte, az egész elitje elhitte, hogy az ország le lett igázva, hogy a magyar társadalom ebből az éppen humából soha nem fog fölébredni. És a helyzet az, hogy amikor fölébredt a magyar társadalom az éppen humából, már késő volt. Már elhitték, hogy ők titánok és nem emberek, hogy most sérthetetlenek, és amikor megtörtént velünk a sérülékenységük, már megbénította őket a kontraszelekció, saját kontraszelekciójuk. Az a helyzet, hogy az Orbán Viktor, aki mindörökké és minden körülmények között a hűséget állítja a képesség elé, az amikor bajba kerül, hülyékkel van körülvéve. És nagyjából így járt Orbán Viktor. Itt a Tamás, hogy nagyon röviden az eredeti kérdésre, mit tudok tenni, én már megtettem. Nővérem az a Brightoni Egyetemen van, és mondta, hogy mindenképpen jöjjön haza szavazni, de mondta, hogy hát az a helyzet, hogy Vietnámban lesz. Mondtam, hogy akkor nem érdekel, akkor ez nem politikai agitáció, de itt már a végére egy kicsit átmentünk ki a forradalmi gárdába, tehát én csak a demokrácia ünnepel a választás, és aztán mindenki oda szavaz, ahol akar. Szóval nővéremet meggyőztem, hogy Hanoiba is intézzel, hogy akkor menjen el szavazni, és visszaértem, hogy akkor Petikért elintéztem, és megy. Úgyhogy én már egy kérdésre. repülnek, minden ilyen rendezvény, remélem hozzájárunk ahhoz, hogy az aktivitás nagyobb legyen. Ennyit szeretném volna mondani Vietnámról. Ez volt a Dumán innen Tiszántól. Reméljük, hogy négy év múlva nem ezzel a címmel kell megrendezünk, hanem valami kreatívabb ötlettel, és egy otthonosabb és jobb országban élhetünk. De köszönjük szépen, hogy megtiszteltetek a jelenlétemettel, és eljöttetek. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Thank you.